أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه د سورۃ القصص د درو اویایم آیات څخه د درو اچایم آیات څخه شروع تر اته اچایم پورې چې نو د سورۃ اختتام هم پر دغه اته اچایم آیات دا لومړنی دوه آیاتونه چې د جنن درس په سر کې دي د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې په تیر درس کې چې موږ کوم بیان ویلي دي د هغه مضمون دا و چې کبر او متکبر دواړه پاتې دي. کبر صفت که په چا کې دا صفت یې بد دی چې دی دا خوی لري د کبر په خپله دا متکبر بد دی. ولې هلته الله تعالی د قارون په باره کې الفباغا علیهم ول دغه قارون چې د پرون درس چې ځینې راشروع سوی هغه آیات کریمه چې ان قارون کان من قوم موسی فباغا علیهم د پر دوی بغاوتو سرکشي وکړه کبر یې پر کاوه ځان یې لوی لوی پر کاوه نو ګوره دا یې د کبر بدوالی بیان کړي د ده بدوالی بیان کړي نو د متکبر او د کبر د دواړو بدې بیان شوې و نو پسې بل په اووه اویایم آیات کریمه کې په دغه د پرون په درس کې و ول ولا تبغي الفساد في الارض ولته په مځکه کې فساد مه کوه دا بد کار دی چې دی فساد کاري ستا ورته پامې هغه ته لاس وړه چې خو دنیادار خو څه هم نه غره کړ پښتون چې په دنیا مور شي بیا د دین کې خو نه کې خدای اوس مور ته شي ګور شاز نادر نو نه یادو چې مور څه دی بارے بجلی ته ملا وته هغه قارون صفات دی د دنیا کې دا خاصیت پروت دی چې هر څوک پیدا کې بس غرور ځنې کیږي نو دوی له فساد په ځکه کې مکه خدای خپل د هغه د کبر او د بدوالي خبره په جایت کې ښکاره شو پښپوج اوی ما یاد کی ویل چې ان الله لا يحب الفرحين غدا درس اول خدای پاک دغه خلق نه خوشي چې دا په دنیا خوشحالي کې په دنیا پورته غورځي دنیا چی شي دنو په بل آیات کې ان الله لا يحب المفسدين خدای فساد کاران نه خوشي نو دغه ګرد ذکر سوی خلاصا دغه و چې کبر او متکبر بد د دې بد چې بیان سوی او بل دا خبره بیان سوی چې د الله تعالی په وړاندې چې دی ثواب د اخرت ایمان عمل صالح دغه درګور د شي دی دا بیا په دغه اتیایم آیت کې ذکر سی چې وقال الذين اوتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر دا لا پاک پوران ثواب چې دی هغه خیر دی لمن امن چې ایمان راوړي او عمل صالح نو دوی خبر چې درس خلاصه شوی د متکبر او د کبر بجی او د خیر او د عمل صالح او د ایمان د دغه نیکی او شوالی بیان شوی په دې نن درس کې چې اوس موږ وایو په دې کې تائید دی دغه خبرو عین د هغه تائید دی ورته او په دې کې داسې ورته وایي چې مطلب هغه د ثواب چې خیر د الله تعالی د هغه معیار عمل دی او دغه کبر او متکبر چې بد دی دا هم د معیار عمل دی په آخرت کې چې متکبر بد دی خو عمل یې بد کړی دی په آخرت کې چې د مؤمن او د عمل صالح والا کامیاب دی خو عمل یې ښه کړی دی نو اوس په دغه د عمل خبره ذکر کړي چې د کده بدی نتیجه ده چې په آخرت کې راوځي کده نیکی نتیجه ده پر چا باندې ولاړه ده پر عمل ولاړه ده پښتانه وایي وایي وایي خپل لاس ګل لاس که چې د وژخ ګټیم چې په خپل لاس ګټلی دی که چې جنت ګټیم چې په خپل لاس ګټلی دی خلاصه د خبرې دغه ده په جدو آیت الله پاک فرمای وی تلک الدار هغه دار الاخرته هغه اخرنی دار اخرنی دار اخرنی کور نو زموږ کم ځای دی اخرنی کور مو اخرت چې ولر ورځ د قبر خو منځنی کور دی اخرنی خدای نه خلک وای وای وای قبر اخرنی کور دی یو کور دا دنیا دی پس یه دا قبر دی چه برزخ ورته وی اخیره نه کور اخیره تی چه را پورتس ولی چه اغا کور برا خراب نره دی که با دوژخ که جور کری اغا دا دوژخ که ابدی دی مانا چه که پرکو پر مرسوی که پا جنت که جور کری دا جنت که ابدی دی اخیره نه کور زموش اغا دی نو اغا زای علا پاک یادی وی تلک دارو نها اغا دار الاخیره تو اخیره نه نجعلو مش گرزو ها دا غ دار دا چی مانا اغا ش داره دی للذین دا اغا کسانو دا پاره گرزو دا آخرت دار لا یریدونه چی دی اراده نلری علوان دا الوروالی و دا کبر فی الارض پمزکه کی قارون خو علو کری و پمزکه کی پرعون خو علو و الوروالی کری و پمزکه کی نو ولا فساد ندا فساد دا اغا چی علوان فی الارض پا دی کی و پرعون تی اشاره سوله ولی دا دی سورت چی مرلا شروع کاوه د سره څخه چې ماته روش راکاو په څلرم آیات کې څه ذکر شوی ان فرعون علا فی الارض والبشک فرعون شو سرکشی په مزکه کې کړي او علو کړي چې علامه موسی علی السلام تر اوسه قصه ورده او په تفصیل په څو درس کې رسو نو الله پاک د اخرت در د چا د پاره دی چې دیګه چې شه ده هغه چې دی د هغه چا د پاره لا یریدون علوا فی الارض فرعون چې مون نه کوي فمزکه کی علو کبر نکی ولا فسادا او نه د فساد اراده لري د فساد کی به اشاره و قارون ته سوچ قارون به فسادی و چې داخل ګبره او تل خدای په یز د فساد په دمجه کی مکو نو دا اوس می آیات ته و دلته چې ولا تبغي الفساد په دغه او ابيام آیات کی چې نو په علوان و فرعون ته اشاره اس ولا فدا فسادان باندې و قارون ته ولي هغه یو کبر ډیر کا و چې کبر خدای درجه ته ورسول زه خدایم دا بل چې فساد دغه ډیر کا و چې هیڅ مخ نه اړه نه اړه نو اخرت چې دی علاوه زیو چاتور کوم د اخرت نکي وشادي هغه چاته چې دغه دوه کار اراده نه لري اشرف علي تعالی رحمه الله وي په دا لا يريدون کې بل حکم ام المج هغه د دې چې څوک د ګناه په خ اراده وي چې کوم بره ګناه ونه کې دغه ګناه کار دی دا د ګناه یو انجشنه ده چې زړه تر اس خلک کې د ګناه اراده وکړه الله جنه پنيسي هغه اراده هغه انجشنه رقم چې مازی په زړه کې راوګرځيږي قصد ونه کې چې کوم یو دا دی چې د اراده وي کې په پسې چې زه خه کوم پرېږده مې نه قرار وسم کې په پیدا ګناه ځنی خطا شي نو کې پر دا غنیت دغه ګناه ده الله تعالی پنيسي ولې خود ته کدا نه وي ګناه اراده الله ذکر کړي دی به د اراده م نه کوي نو کار کوم نه نه نه وي بد نه وي نو الله وایي چې لا يريدون اراده بنه کې کدا چې په دې کې تاسو حکم زده کوي هغه بارکې ته مو پام چې موږ یې فزوري کې ګناه راو سر خدا الله کې نه پنيسي کدي نیکی راو ګرځي الله یې ثواب در لري درکې اره سر خېدل دغه چې تا عزم نه کړی چې زه کوم فقط فزوري کې ګرځي شو کې درته پر څنګه سو نه یو داسې عزم دی چې د ګناه اراده دی وکړه چې دا به زه کوم اخو اخر دای چې برابر غصب نشي برابر سره خطا شي نو وسیا ګناه په دغه جل او تعالی نشي په دغه اراده باندې ول دا اراده په خپل ځان کې ګناه ده دغه دی الله په لا یریدونه ذکر کې چې دغه اراده لانه کې معنی کې وکړه خدای اراده هم ګناه ده او چې هغه عمل شوی خو هغه کبر او هغه فساد هغه بیا بل ګناه ده چې پسی وکینو کدای سم مضمون ته متوجه سی بیا نو هغه دار د اخرت معنی چې دغه ګټو کامیابی ده نجعلو مجګرز او هدا للذین هغه خلق لره لا یریدونه چې اراده نه لري علو وندل وروالي او د کبر لکه فرعون چکاوه فی الارض فمزکك ولا فساد ند فسادك قارون چکاوه ده والعاقبه للمتقين پسی علاوه چی واجد پداقم کار نکیش دید منکار زان گرزی دی بنی کی هم کی تقوای پداق توای چی برای نیک عملون نکی نوال عاقبت و عاقبت معنا نیک نتیجه شکر اغل المتقین دپار دم متقین دیش آخر کار چی پنسیب کیجی اغل دم متقین و چی دپار دم نیک عملون هم کی نو داخل چی سو ترجیح زای پوری یومی عیار در تذکر کی چه عاقبت تا چه دا پاردی دا متقیان و دا پارا چه دا آخرت سواب کتر تر لاسکه تب ام دا منکرات زان ساکه لا یوریدون علوان فی الارض ولا فساد دا غتی اشاره سو چه دا منکر زان ساکه والعاقبتو جل متقین عاقبت دا متقیان و دا پاردی چه تنو نیک اعمال گرده پا مخواخلی ورسرویه که دا ما در طول چه دا اعمال و معیار ذکر کی دا یومی عیار سو دا کامیابی دا پارا پسی من جاء بالحسنت من هر غصو که جا چرات هاگو که بالحسنه که پنیکی سر فلهو ده پارد ده خیرون بهتر دی من هاتر ده غنیکی چه تز کم نیکی که یه دلر در دینی که بهتر شه ورکیش بهتر ده غدی چه ده دینی که چه چون مزدوری ده چه تا توام ده چه چون مزدوری که تاو لسی علا پا کوی سلی ولی خو لس چند ده آغا ادنی که چه ده پا ادنا ده غی چه ده بدلا چه ده آغا لس چند ده تر سل چند ده تر او ساو چند ده آلا ورکی نو آلا پا که تا حسن نو وکه تا تا ده جه پا بدل که تر جه شدر که ولکی جه شد سمانه اقل و قلیل که ده لاسه سخی ایسا بلکی جه نو پا ده غی خیر یاد که خیر بیتر من هر غصوک جا اچ را تک وکی بالحسنه که پا نیکی سره منا پا شع عمل سره پا لهو دل را خیرون دیر بهتر دی من هتر ده غی نیکی منا پا سو چند بالا سواب دینو ومن او هر غصوک جا اچ را تک وکی بسیئه که پا بدی سره چی بیا بد کار وکی فلا یجزا دی تا جزا فلا یجزا نو جزا نور که ولکیج الذین و آغ خلقو عملو چوغو عمل کردی از سیئات دا بدوی ایلا خبی آور کولکی جمع اغا کدر کانو چی دی وی عملون عمل کاو بجی که جو وکر دا بدوی سر مقابل چی سونه کدر سزار ازی علاو اغا زنه در دیارو مس اغا وغو نکدر درو که دایس بخبر پویجی دا بدوی سزا چی سونه کدر بجی دا اغو نکدر مثل مثل پا مثل دا او حسنه کل مثل پا مثل کی واغا اغا ادنا در جای یو حسنه پا لسجان دا سره و نو دا غدی معیار پا جی آیات کم ذکر سو چی چوک حسنه کی تر اغا شو بدلا علا پاکور لرو کی چوک چی سیئه کی نو اغا تا اغو نکدر سزا ورکول کی جاده دا چی سونه سیئه دا پا جی کم دا غا خبرش کارا سونه چی مال پا دوغو دو آیاتو دا صورت دا غا تیر مزمون یا دا تیر دست مزمون چی و دا غا تا ایج پا وکی چی مانا دا بدوی پای بد دی دا نکوی پای چی دی اغا نیک دی دا بیان دو تعالی و تعالی پا جیزه کی وکی پسی نور آیاتونه چی دا وست دا بسیراوایی بیاد سورت تر پای پوری دا جی رابط پیا پدی که دی چی پا دا غیر دا سورت که خودا خوما کی سورت و پدی که دا نبی علیه سلام رسالت بایان سوی و دا غیر رسالت دا اثبات فارا دا پرعون و او دا موسی علیه سلام قصا زکر سوی و چی دا غیر دی بل رسول ام چیر سوی دی واز نبی علیه سلام و سلام ندین چی دا رسالت دا سوک من کر سی دا غیر سی پای رازی بارا لکه دا پرعون و دا قارون که پای بیدا غیر کم سی خود دا غیر دا اثبات فارو نو رسالت بایانی جی دا رسالت سرا سرا با نبی علیه سلام تا تسلی هم بر لرواکی چی تا دا دو قانو دیر بایان سرا سرای دوی نمانی لطا پا جای خواه ما با دو آقا تسلی در دار با علاو لرواکی بل توحید پا جای سرات که بایان سوی بده علا وحدانیت چه خلق علا وحید و بلی شرک نور سرا وداری داغ توحید بایانی جی دا توحید سرا سرا دا خبر مور سرا بایانی جی چه داغ کائنات داغ دنیا بایتیس خطا نباسی دا گرد پناکی جی دا دا باور شیان نجی که بط دی که المر دی که کبر دی که ولی دی که نبی دی طول دا منز وزی دا پا عبادت نا ارزی پا عبادت اغا ذات ارزی چه اغا واحد لا یزال ذات تل تر تل برقرار دی رب سمع و رحمان بابا دغه سوای چې دغه برقرار رب چې دغه د عبادت ور دی کائنات کائنات حتی که نبی دی عبادت ور ندی حتی که جبرئیل امین دی د عبادت ور ندی ست د پرنامه عبادت کوي لمر ندی ولی خدا خرابیج مزمحل کیش بل بعث بعد الموت ذکر سوی د بعث بعد الموت خبره به هم وکي د بعث بعد الموت سره به د مجازات اشاره مرته کی شنو چې بعث بعد الموت کی موت خونه کی خدا ګور د خلکو ته د خپل عمل بدلا ورکول کی زده د پاره بیرته راجوند کی نو ګکه د دوه درو مضمونو چې په فاتر سوی دي په دغه پای کې چې د صورت پای را لی وسی خلاص بیانې لکه ما څو واره تشبیه ته استکړه د شمال خبرونو په تفصیل کې سي چې خبرونو پای سي برای د خبرونو سرټکی بیا واوري سرټکی هغه ټکی نو وسم توحید رسالت بعث بعد الموت په تفصیل کې سوي دي دا سرټکی بیا اخلي برته هغه توحید او رسالت بعث بعد الموت په مختصر توګه وړاندې کیږي راته دې سره فرمای ان الذی بشک هغه ذات فرغ د چ نازل کړی دی علیک فرتا القران قران ملاقاری فرز چ دی په وته معنا وی راځي میراث کې بمویلی نو دغه فرغ د دلته په دغه ځای کې په معنا سره د نازل دی نازل چ نازل کړی دی علیک فرتا القران قران لرادک لا خام خاراد راګرزون کې دی کستا الی معادن و داستا و معاتش دا درګرزیدو ځای دی چې مکه د وطن دی د جای آیت کریمه د پاره یو روایت شته روایت دوری منصور نقل کړی دی چې نبی علی السلام چې هجرت کاوه هجرت ته مکه څخه چې نبی علی السلام راوښ نو خپل پلرنی وطن چې سړی پریږدي دا خو مفت خبره نه ده آسان خبره نه ده چې پرچا ورغلی هغه ته معلومیږي چې نبی علی السلام دلته لوی سوی اگر چې مکه غرونه و خو مدینه آباد وه جحفه هغه ځای دی چې د مدینې څخه سړی راځي د مکی او خاطر الته مدینه ته نږدې دي تر مکی بره احرام تړي احرام بده دا ذاته لدا میقات را کم ځای وس دغه جحفه چې دغه لکه چې دی رالی بره خو مکی شجره ته وجد چې پاتس وګر سره زم مدینه ته دلته پیغمبر علی صلوات و سلام ته ارمن ډیر و درې دی افسوس و درې دی چې څنګه خپل بای ټټوبي پاتس را نه وي وطن دی نه وي خلک چې لا څنګه ژوندګي وي سره یو خدګر د کفار دښمنی په پسیاد داغه سیجرت خو مشه دونه درود نه تمامیږي نو کې به اسانه تمام شي دشمن پسړي نه پسیا دا چې د ټول عربستان عربي عزت و چې دا اوس په مخه خسته دي چې دا نوې دنیا راوړي دي نو د دې چې ترالي مال د ارمان ډیر ورته ودرې دي د غایت کریمه پر دغه ځای نازل سو الله پاک د اطمینان ورکړي چې خو به دوام وبرته یو ولا ما غځه دا به ست ورسه چې ګر سره به حکومت ست په لاس کې نو معات پر دغه تقریر باندې ملاقاري په معنا سره دغه د عوده څخه سوچ ست د ورګردي دوه ځای دي ار څوک چې وطن اصلي لري هغه معادي اخر ولې چې وخت برته هغه تور وګرځي جوړ لره ورسې نو په معنا د وطن اصلي د تبار ترجمه کیږي ولې د وطن اصلي څخه عرب تعبیر په معات کې معنا زیاده ای برته و دغه ځای ته کې دا دغه یو تفسیر دی چې حکیم الامت رحمه الله دغه غوره کړی دی ان الذي بشک اغه ذات فرغ د چ نازل کړی دی علیک پرته القران قران د فرزه په معنا سره مال د نازل شې نازل کړی دی پرته قران او یاده فرزه چې دی په معنا سره د خپل د لزوم دی لکه مش چې یادو چې فرزه چې واجب کړی دی علیک پرته القران قران یې په قران عمل در باندې واجب کړی دی نو فرزه د وجبه په معنا دلته کاریږي دغه انزله په معنا سره هم کاریږي چې در باندې را نازل کړی دی قران نو هغه ذات چې دی لخ مخارات دو راګرځون کې دی کستاره دون کې دی استایل معاجن استاو او تن اصلي تجربه مدرته رجو برته راځي او د شه برازي چې سلطنت او غلبه او حکومت یې استاپلاس کی او جنو مفسرون معاد که معنا د جنت اخستی دی چې الله وعده ورسره وکړه چې بارل خامخاجه و جنت بیا معاد خوشګرد انسانان چې جعوجه کول کیږي معنا چې مؤمنان دی و جنت الله دا وعده ورسره وکړه تعبیر په دی ویل وکړي چې هغه ذات چې پرتا د قران نازل کړی دی پرتا د قران واجب کړی دی هغه د دې لپاره چې دغه بل وعده یې کینی چې لا ير لرا دوک الی معاد چې تابته معاد را ولی څنګه ورته یقین کی الله دې ستای الله وکړل کاري احسان چې مدر سره وکړي قران کریم در باندې راځل کی هغه خود شک او تلی دی کنه دی د غزات توغه قدرت لري چې برته د وطن ته ورولې د وطن ته ولا ته فلاس درکی ابو جیل به پریوي ابو لهب به پربلی دا اگر ته بشکست خو دا اگر ته ماچیش نو کدای سپدا نقطه په یدل چې هغه ان الذی فرض عليك هغه ذات چې پر تای قران نازل کړي هغه دا کارم کولای شي معنی چې هغه څنګه د شک او تلی شی دی دم داس قل ربي اعلم دا قل ربي اعلم من جاء دا به جواب دا خبري دي چې کفارو و نبي عليه السلام ته ویل ول انك في ضلال مبين ول تخبش کارا ګمريکي دا استاد سې څو تم لا تړلې دي څو ساو کال مردا به ته سجده کړې ته وس بت په لغه ته برابر ودا چشتي ته څو ګمري ته جملا تړلې دا بزرګ بزرګ تان چې پر مکار سر خېدل ته نه عبادت ورته کوي اهانت له ام کوي الا پکې ته دا سورته برابر ته دا ګمراو دا هدايت ولا الله ته معلوميږي تاتیش ویلی جن په هیڅ خبر نه ته اوس په سجه لکه زموږ په زمانه کې خلک نه دي چې احکام د دې نظر چاپی نه ویم لایان را لنی یوټیوب لري په غاړه کې بلاده غسی وسورته چې مړی قرآن شریف چې په لفظ نه دی زده وسته د مسلو څخه په تو برو تعبیر کې دا اوس چې شتي چې کې دا چې څه حالت تم لا تړل خپل تم دغه کیسه پر نبی علی صلاتو و سلام دا د ضلالات حکم کاوه چې دا ته په ضلال یمو بین کې نو الله دې غي خبري جواب ورته ورشي وي ته د څه ورته قلت ورته ها ورته ربي رب زما اعلم ډیر خبردار دی من پر هغه چا باندې جاء چا غره تکړه دی بل هدا پر هدایت په هدایت سره چې چاره تکړه دي چې قران دی و من او په هغه چا باندې هم خبردار هو چې هغه فی غدلال مبین په ښکاره گمراهی کې دي ته پر ما حکم کوي چې په غدلال مبین کې غدلال مبین ولا الا ته معلوم دي چې په غدلال مبین کې کته زالاته پر سجده پروت یم منځ کوم ته په ژوند سجود نه لګي ولا ته بوتان چې لګي پر ما باندې دي گمراهنه مې شې دي پر ځان باندې دي هدایت ولا نه مې شې دي نو هدایت ولا هم الا ته معلوم دي چې الله حکم وکړي چې دا هدایت ولا دي بس دي او گمراهی ولا ما الا ته معلوم دي چې الله ورچ دا گمراه اغه گمراه دینو د الله کلام خو قران دی اغه تا گمراه بولی ما گمراه نه بولی غلطی نوم پر ما مجد چتا وته گمراه یانو نو خبر کدای سپویږي په دغه قول ربی د اغه خبرې د مشرکانو جواب دی چې پر نبی علی السلام دغه نوم بشاو قول تور تو ربی از بارب اعلم و دی خبردار دی پچا من په هغه چا خبردار دی چې اغه را تکر دی بل هدا په هدایت سره چې هدایت تاثیر دی ابو لهب او ابو جهل کده د نبی علی السلام سره ومن او فقغه چبنی الله تعالی خبردار دی ډیرشه هو چې دا غ سړی پیغ دلال مبین په شکاره گمری کی شکاره گمری ولا معلوم دی الله په خبر دی سیس پی سلیسی نه جن و ما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب تسلی و نبی علی السلام تعالی ورکی الله استکل د امید چې ماته بالا رسالت راکی پر ما بو جبرئیل رازی ما ته به قران راکو کیزات څنګه درک ورسو نور کمی بجیم دغه رقم ته به امید نه لري الله تعالی به دا کمی بی در لره درک و ما كنت تخنوی و نبی علی السلام ته خطاب کی ترجو چ تا دی امید در لودی اندجه یل قچرا را نازل د کر سرا واج چول سی الیک و ما ته الكتاب و دغه کتاب چې د قران کریم دی نبی علی السلام چې به دغه تتلی دغه غار ته چې غار حراو چاله ته نبی علی صلاتو و سلام خبر ذکر فکر کو دی په دا انتظار نه چې الله پاک ماته مده کړی چې دین څه خبر وځنه بي کې تخ فقط دا شرک خو نور کا برابر ولاړ په غار کې بل تک نشتی الله ته بیا یو ذکر چې د ابراهیم علی السلام د زمانه څخه از کار پاته هغه به ویل یا به په تا کائنات کې فکر وچاله پاک دا دنیا چې دا تا پیدا کړی دا کې چلایې بل مربی او بل متصرف نه لري دا د توحید فکر به د ځان سره واه انتظار د دې نه درلود چې ماته قران را کول کیږي کله یې خبره پوهیږي لکه سره چې پر لاري باندې زی وسل نو ته پوهیږي چې دا غږ د چې پر لاري زمزه بار د سروز رنگ شری پیدا کو که بزه د لکو غمې پیدا کو یو وخت یو سړی د دې پر پیښ سره اره ګوره د ته نه درلود الله تعالی دا شی ولر ورکی پیدا کی الله و نبی علی السلام ته دا غږ چې تاسو سره ما دا غږ شکر د شتا د شی امید نه درلودې ما درک و ما كنت تخنه و ترجو شتا دی امید درلودې اندجه یل قاچ درواج چې ول سدر نازل ذکر سی الیک و تات الكتاب و کتاب الا مگر رحمتا دا رحمت من ربک در بس خستا دا خستا در طرف دا لا در صد رب در طرف رحمت شبرتا اوس فلا تكونن نو ته مکیجه ظهیرا کومکی للکافرین کافرانو لره دا بعد اغه فلا تكونن ظهیرا للکافرین دا بعد اغه د پاره جواب دی پر روایت کرازی چې دا مکی مشرکان په مرکه و نبی علی السلام تراله په مرکه کې دا ورته بره رسول سر د چای ته پلار د نه کده جن اوشته مخلوق ته ولاړ درول وسله توبه وکړه وسله راسی به ته خپل د پلار د نه کده جن الله پاک وای وای نو خبره کا پر کېږي چې د دې وجه ته ورسې د جن خوبته خوبته جبت تر اولی به ته بس سجدی ک او به ته الوی او مالی جره وړي ورته جيبه چې هغه خبره خورای نشي د سلمي سمچ نشي شړل دغه نو مستا سر څه کوم کو کې د هغه خبرې جواب به دغه دی فلا تکونن ته مکه ظهیرا کومک کوونکی دل کاپرین کاپران در دغه کاپران دي چې تاسو د دعوت کې خدای غوا نه چې ما کومک سز مام لره وتر بس زه د کاپرانو مشرم برابر زه د مخم ته برابر پس یاره د دې امداد کومک مکو بل ولا يصدنك عن آيات الله بل دا خبره د دې نه معنی چې د سر کو پر مکو د خپل کار لا سم اخلا ګایګا خدای را کمه بارا وسیری ستې کو پر خو نه در سر کوم ا کار بم نه درم کشه بنه مالا ورته کشه نه هم کار مپرشته ولا يصدن نجم منعکی کتا دغه کفار عن آیات الله د آیاتو څخه د الله تعالی څخه د آیاتو د عمل او د آیاتو د بیان جتا منعک بعد اذ رست تر هغه اون جلت چې نازل کرسی وی الیک وتا د آیاتو نه تاسو در نازل کرسو دی وست نزول ورست غواړي چې تا دغه سکرین لکه وس چې د ګرد حکومت او کوشش دغه دی چې ملانته خپل منسک وي خپل میراب تر چنکی ته په خلکو څه کار لري دغه خبره دغه وخت څه مو چې بارل نو کار مره در الله وي هغه کار مکو د دن سیاتونه چې تا کې کیچ په خلکو کار ملره دغه د تا د آیاتو څه منع نه کی بلکې آیات بیان کړه خلکو ته عمل پکې کنه پکې هغه خود به د کار دی ولا يسدن نجي منع كي كتا سوك اغا پاعي دلتا نستا اغا كپار جتا انا منع كي چهتا تا دعوات كي دا نسحات برا كم دي پزوري كي وإذا دلتا نسحات كي فتا ترا غلي دي تاجه نمنع كي عن آيات الله دا آيات ورسد الله تعالى بعد إذ ورسد ترهاغ انزلت شنازل كرسي وجه داغ آياتون إليك وتا تنو الله ما خود داغ دا پارا نو نازل كري شتاف مراب شن دزان سر وايا ما زوزي پاك وضعوا تدي حكم ورتقي وضعوا تدعوات ورك الى ربك وتربت درفستا خلق را وبر دغايتون ورتيت درب وتربت راس ولا تكونن غور دجايت فاي كبال غركم دو ولا تكونن وتخما خما كير من المشركين ومشركان ودبلصخ هذا ما خصن غور ولا تكونن ظهيرا للكافرين الكافرانو كمك مكوا وسيد المشركان ودبلصخ زان مغرزون خبرت تش ددي خبر مسلماني خد ددبلصخ اسوله فسيرنا أغزيت خبر رأى أغديغ رسالات خمخ كبيان سوى إن الذي فرغض عليك القرآن غزات شبتاء القرآن نازل كريم أتسليبك شكرا لك اللراء دوك إلى معاد برت تاو أخبر معاد وثاني أسيطة له وتعالى بأي خوام بدوانو أو فسير وس أغد توحيد مسألة رأى شما البلد على وتعالى وحدانيات بأني خلص خلص مال ده إجمال رأولي ولا تدعو أو تمرى بولا مع الله إذا ألحسر إله آخر بل معبود تعالى سر بل معبود چه جور نكي دي جاتل سوارة تاتويش ده پلار دنك الارمي لك لا إله إلا هو ولي خلا نست إله معبود برحق إلا هو مقرن دا غي أوزات خو دا غي أوزات عبادت وارد نتده جزات سر بل سنگ معبود جورين ودا كار مكاول اغه د فنا دنیا چې مال د توحید سره د دنیا فنا ام ذکر کیږي دا دنیا په دې ارز نه چې کې یالمت سجده وکي یا وسپورش میته وکي یا دغه توکي ویل کل شی ان هالیکو کل شی ان هر شی چې دی هالیکو هغه هلاکه دونکې دی فنا کې دونکې دی الا وجهه مگر نه ذات د الله وجهه دته په معنا د مخ نه د مراد نه ذاتي مگر نه یو ذات الله نه هلاکیش برقرار دی تل تر تل دغه په سجده ارزي نو المرء سپورمی دی تل تر تل برقرار دی دا هلاکیش د منځ څخه ګرځره وځي کله شی هر شی هلاکون هلاکه دوم کیدی الا وجهه مگر نه ذات د الله حز وجل نو بل خو موږ د توحید سره چدي بعث بعد الموت مبار لازم له الحكم والیه ترجعون له خاص دغه الله عز وجل الحكم في سلده في سلده خاص ده فلاس كده كده جنات في سلده كول كده دو رخت بل سوك چونو شرا نسبك شكي ويالي و إليه خاص وداغه الله پاكت ترجعون تاسي ورگرزه والكيري نو چوتسي ورگرزه والكيري خمانا راج بنجي كيري او آغا سزان و امزني معلوم سولة چونو ورگرزه والكيري خيرات التا نوي شكي ده التا سزا ده اعمال ورکا والكيري چه پا دنیا که کم عمل کري داغ عمل مطابق بده سزاويني كده اس ده آخر آيات چه دي پا دي که آغا توحيد ام پاكشي كراري بعث بعد الموت ام پاكشي كراري آغا سزا تم چه سوال إشارة وسو چه تس ده سزا ده فار الله تعالى دي ترجمه زي بيوائم ولا تدعو تد بلن مكو مبول مع الله ده الله سر إلها آخر ده بل معبود الله سماشا بل معبود الله سر مفيداك وجه عبادتك لا نست إله معبود برحق إلا هو مغن خاص ده يوزاد كل شيء ده نور أرشي چه دي پا دنیا كي چه أرسونا شايستا دي كبدرنگ دي هادي كون أغا خلا كي دون كي دي فنا كي دون كي دي پا عبادت کر سرنا أرزي إلا وجهه هو مغن نيو ذات الله ذات الله چه دي أغا تل تر تل برقرار دي پا عبادت باني أرزي لهو ده أغا ذات لر الحكم في سلاده في سليبه ده پلاس کی کی ده دوزخ په سلا کول کی ده جنت کول هغه سزا او شانت اشاره سو و الیه و داغه الا پاک ته ترجعون تشتول بزول کیږي هغه بعث بعد الموت اشاره سو خبرت اله ترازینو نو دغه اخرنی آیاتونه چوه ده د ټول سرت خلاصه سو چې ما ولر رسالت پک شي کرالی د رسالت سره سره تسلیه ده نبی علی سلام پک شي کرالی دغه رقم توحید پک شي کی بیان سو د ټول کائنات خراب ده ده پک شي کی بیان سو او بعث بعد الموت سره د مجازات ده پک شي اجمالی بیان سو ولی خدا سر ټکی دی خلاص ویل سو تفصیل خو په ټوله سورته کې ذکر سو نور سورته پر دغه ځای باندې ختم شو واخر الحمد لله رب العالمين.